بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل الإله ختاما ينالون تمحيص الإله وساما رعيل بحبل الله كان تساما فكل مضى نحو الحياض وهاما. الحمد لله الذي جعل الخلافة رحمة ونعمة وسكينة وراحة للمؤمنين والمسلمين ونقمة وخيبة وخسرة وندامة للكفار والمشركين اليهود والهنود والنصارى والمجوس والروافض الحاقدين وجميع أنواع المرتدين والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين الطيبين والطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. د اسلامی دولت و خلافت د ټول ولایت مجاهدینو ته عموما او د خراسان ولایت مجاهدینو مهاجرینو او انصار ورونو او خویندو ته خصوصا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما عزتمندو، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د یو داسې سخت حالات او دردونکو مصیبتونو سره مخ شوئ چې موږ ته د دې په بدل کې د شرعي دغه الفاظو نه بغیر نور څه ویل جایز نه دي. او هغه دا چې موږ وایو قدر الله و ما شاء فعل، انا لله و انا الیه راجعون. زما عزتمندو، بیدار زیرک و خیار اوسئ. دا هغه نازک مهم او اساس وقت دی چې شیطان پکې د هر څه نه زیات دا کوشش کوي چې مسلمان بنده په خپل رب بدګمانه او په خپل رښتونی صحیح منهج او د توحید په عقیده او د ولا او برا په سپېڅله نظریه شکمن او بې باوره کړي. اعاذنا الله واياكم من ذلك. نو چې کله د شیطان لعین وسوسې او شبهات دغه حد او درجې ته ورسیږي، نو مسلمان ته پکار دی چې د الله سبحانه وتعالی د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه خپله تسلی، سکون او حوصله حاصله کړي. هغه په دې ډول چې د مخکې انبیاو او د هغوی د امتونو حالات او واقعات وګوري او له هغې نه ځان خبر کړي، نو ده ته به تسلی سره سره دا هم واضح شي چې الله سبحانه وتعالی ته دا دین اسلام او د توحید دغه سپېڅلې عقیده او د دې اتباع هغه ډېره محترم او محبوبه ده. د دې په باره کې نور خو پرېږده چې انبیای کرام هم د جنگ او قتال ډګر او میدان ته کوز کړي دي. تاسو نه ګورئ چې په ټولو انسانانو کې بلکې په ټولو مخلوقاتو کې الله سبحانه وتعالی ته محبوب و مکرم مخلوق هغه د الله رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خو د دې دین او عقیدې د حفاظت بقا او ساتنې دپاره یې ورباندې قسم قسم امتحانونه راوستل. ګوزارونه پې وشو، تهمتونه پې وتړل شو، د کلي وطن څخه وشړل شو، خو د اسلام ورباندې داسې کامله ساتنه او د هغې ورباندې داسې کامل دعوت او تبلیغ وکړو چې په مخکینیو انبیاو امتونو کې ساری نه لري. هم دا ډول د انبیاو امتونو او د هغوی پیروي کوونکي هم د دین اسلام په قبلولو د هغې په عمل کولو د وجې نه ټوټه ټوټه شول، په اورونو وسوځېدل، خو د خپل موقف او دریځ نه نشاته شول او نه د هغې په حقانیت باندې شکمن شول. او دا ځکه چې د هغوی زړه ته دغه عقیده داخله شوې وه چې سختۍ، مشکلات او د کفارو له لورې دغه مصائب، زخمونه، شهادتونه، هجرتونه او لږې تندې سختې دا د باطل والي نه بلکې د حقانیت او په الله د صحیح او رښتونی ایمان نتیجه ده. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې دا یو د هغه لسو کسانو څخه دی چې دنیا کې پې د جنت زیرې شوی دی، فرمایي: ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل: یا رسول الله، ای الناس اشد بلاء. ای د الله رسول، په انسانانو کې زیات امتحانات او سختۍ په چا باندې راځي؟ یعنی کوم انسانان هغه دي چې په هغوی باندې په دنیا کې سخت تکلیفونه او مصیبتونه راځي؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې فرمی: الانبیاء. سخت ترین په امتحاناتو کې هغه انبیاء دي. ثم الصالحون بیا دویم نمبر کې نیکان خلق، ثم الامثل فالامثل بیا څومره چې نیکانو ته په نیکۍ کې نږدې خلق وي هغوی باندې امتحانات سخت راځي. بیا فرمای یبتلا الرجل على حسب دینه فان کان فی دینه صلابه زید فی بلائه وان کان فی دینه رقه خفف عنه وما یزال البلاء بالعبد حتی یمشی على ظهر الارض لیس علیه خطیئه. یو سړی باندې به امتحان د هغه د دین موافق راتلی شي، پس که چرته د هغه په دین کې مضبوطوالی او پوخوالی موجود و نو امتحانات به پرې هم زیات او سخت راځي، یعنی د دغه ایمان په مقدار باندې چې څومره ایمان کې کلکوالی وي دومره به په امتحان کې سختوالی راځي، او که په دین کې کمزوري قلت او سستی وي نو امتحانات هم تکمیدلی شي. او بیا فرمایي چې او همیشه وي امتحانات په یو بنده باندې تر دې چې داسې وخت په در راشي چې په ځمکه به ګرځوي و ګناه به پرې هم نه وي پاتې. نو د دې حدیث نه دا معلومه شوه یوه خبره چې د دې تکلیفونو سره د دې امتحاناتو سره الله رب العالمین موږ او تاسې پاکوي ورونو. د دې دا دلیل نه دی چې موږ د الله بدې رازونه په موږ دا مصیبتونه راوسي، نه، بلکې د دنیا چې د الله سبحانه وتعالی زموږ استاذ دپاره د یو جیل په صفت سره معرفي کړې ده، دنیا سجن المؤمن، او دا د کفارو دپاره د جنت مثال لري، هغې ته پکې ازادیانې خوشحالیانې وي او زموږ استاذ دپاره پکې کړاوونه وي. دا حدیث په مسند احمد، سنن دارمی او سنن ابن ماجه کې په صحیح سند سره موجود دی. نو د دې حدیث نه دا هم معلومه شو چې امتحانات او سختي او تکالیف د ایمان او اسلام د خاوندانانو سره لازم او د هغوی د صفاتو ځینې دي. نو مجاهد ورورا، نن چې د کفر نړۍ او کفري او ملحد او مرتد ملتونو ستا خلاف کوم اقدام کړی دی، دا نور هیڅ نه دي، دا صرف او صرف ستا د صحیح ایمان او مضبوطې عقیدې نښه، دلیل او ثبوت دی. دا سره دا جنگ په پوله وطن قوم او عصبیت چوکۍ اقتدار او د رسمیت په پیژندنې باندې نه، بلکې دا صرف او صرف په دې دی چې تا د اسلام او توحید د حاکمیت او د الله په ځمکه د الله د شریعت د تنفیذ بیرغ را پورته کړی دی، او هغه صحیح سپېڅلې او منوره نظریه او عقیده را ژوندۍ کول غواړي کومه چې له مودو راهیسې ورکه شوې او غصب شوې ده. ستا جهاد الحمدلله د دې دپاره نه دی چې نتیجه دا شي چې کفار دې صرف په رسمیت وپېژني، بلکې ستا جهاد خو هغه جهاد دی چې د دې کفري او ملحدو ملتونو خوب او آرام ختم کړی دی. نو زه یو ځل بیا تا ته مبارکي درکوم او تا ته دا نصیحت کوم چې په خپل حق او رښتونی ایماني صفت کې د خپل رب نه ثابت قدمي وغواړه، او هیڅکله هم د الله د نصرت د راتلو نه مخکې دا عجله ونه کړې چې د نصرت دغه تأخیر د خپل بطلان سبب او علت وګرځوي. د خطبې په ابتدا کې چې ما د آل عمران نه کوم دو آیتونه قراءت کړل، غواړم چې د هغې لفظي ترجمه باندې ځان او تاسو ته د صبر او استقامت او په حق باندې په هر حال کې د ثابت قدمۍ درس ورکړم. الله سبحانه وتعالى فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. او ډیر د انبیاو نه داسې و چې د هغوی په ملګرتیا کې ډیرو الله پرسته نیکانو خلقو، فقهاو او علماو خلقو د کفر او شرک په مقابل کې وجنګیدل، پس هغوی سستی ونه کړه او نسس شول د هغه زخمونو دردونو کړاوونو سختیو له کبله کومې چې دوی ته د الله په لار کې رسېدلې وي. وما ضعفوا وما استکانوا، او نه کمزوري وکړه چې عزم وبیلي، او نه دشمن ته تسلیم شوي او منقاد شوي چې خپل صحیح او حق منهج پرېږدي او کفر او ردت ته غاړه کېږدي. والله يحب الصابرين، او الله سبحانه وتعالی د صبر کوونکو سره محبت کوي. د دې آیت نه معلومه شوه چې دغه صفات د صابرینو دي، او همدې صبر کوونکو سره الله محبت کوي، او د دې صبر کوونکو الله پرسته انسانانو او انبیاو بل صفت الله سبحانه وتعالی دا ذکر کوي. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او نو وینا او خبر د دوی په داسې سختو حالاتو کې هم مګر دا چې دوی به ویل اے رب زمون مونږ ته بخنه وکړه د ګناهونو زمون او د هغه اسراف او زیاتی زمون چې زمون نه زمون په دین کې واقع شوی دی، او قوي او مضبوط که قدمونه زمون او د کافر قوم په مقابل کې زمون مرسته او مدد وکړه. نو د دې آیتونو نه دا هم معلومه شوه چې د دې دین دفاع او ساتنې لپاره الله سبحانه وتعالی یو نبی او دوه نبیان نه، بلکې ډېر انبیا او د هغوی متبعین او پیروان کفر ته په ډغره وروستي دي، او دا هم نه چې په اوله وهله دوی ته فتح ورنصیب کړي، بلکې دوی سخت دردولې او کړولې کوم چې د دې جملې نه معلومیږي چې فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. او هغوی هم داسې نه دي کړي چې د فتح او د نصرت تاخیر او ځنډوالی ورته په خپل رب او خپل حقانیت د بدګمانۍ سبب ګرځېدلی وي، بلکې هغوی به بار بار دغه وهم د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخشش او بخنې غوښتلې، ګویا چې دوی به دا فکر او یقین لرلو چې زموږ رب زموږ نه زموږ د ګناهونو د وجې نه زموږ سره مدد نه کوي. نو راځئ چې بخنه وغواړو کېدای شي چې دې سره مدد راشي. او همدا د انبیاو د هغوی د رښتونو پیروانو نظریه عقیده او عمل وي چې په هر حال کې خپل رب ته رجوع کوونکي وي. عزت مند اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ ثبات و استقامت دعاگان غواڑی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتك دعا ڈی رکھوئی، دخبل رب نہ دی ایمان د حلاوت دعا غواڑی، دا ډیر مهم او قیمتی نعمت دے چې کله هم یو انسان ته د ایمان حلاوت نصیب شي نو هغه بیا د دین اسلام عقیدی او منهج باره کې هر قسم غم او مصیبت او پریشانی ته غاړه ږدي او د دې بیا هیڅ قسم پروا نه کوي. قرآن ستاسو مخې ته پروت دی، تاسو سورة البروج کې د اصحاب اخدود واقعا نه ګورئ چې د ایمان په اول ورځ د هم دی ایمان له وجې نه تقریبا بنا بر یقول مفسرین اویا زره مسلمانان ورته غورځیږي، داسې وړ چې د دوی مخامخ د دوی په ژوند د دوی د سوځولو دپاره لګېدلی دی او د دې اور نه د بچ کېدو د دوی سره صرف یوه لاره ده، هغه دا چې دغه راوړی ایمان او د دې عقیدې منل پرېږدي او د اور نه بچ شي، خو هغوی اور ته غورځول قبلوي خو ایمان نه پرېږدي. دا ولې؟ دا ځکه چې هغوی ته الله سبحانه وتعالی د ایمان حلاوت نصیب کړی و، هغوی ته د حق معرفت او د هغې حقانیت او د کفر پېژندنه او د هغې د بطلان کیفیت نصیب شوی و. د دې بل صورت تاسو د خباب رضی الله عنه په هغه حدیث کې ګورئ کوم چې امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح او نورو ګڼو محدثینو په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی. دغه جلیل القدر صحابي فرمایي، موږ باندې چې کله مشکلات او تکالیف زیات شو نو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو په داسې حال کې چې هغه خپله شړۍ سرته ایښي او د کعبې په سوري کې آرام فرماوه. موږ ورته وفرمیل، اې د الله رسوله، آیا ته زموږ دپاره د الله نه مدد نه غواړي؟ آیا ته زموږ دپاره د الله نه د دعا مطالبه نه کوي؟ دا فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض، تاسو نو مخکې امتونو کې به یو کس و چې هغه ته به کنده وکنستلې شوه او هغه به پکې ودرول شو، فیجاء بالمنشار، پس اره به راوړلې شوه، فیوضع علی راسه، او د بعض روایتو کې ورسره دا راغلی چې علی مفرق راسه، یعنی چې عرب ورته د سر په منځ کې ښودلی شوه، فیشق بثنتین، پس هغه به دوه ټکړې شو، وما یسده ذلک عن دینه، او دغه کار به دا د خپل دین نه نه ګرځولو. او بیا فرمای، ويمشط بامشات الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب، او د وسپنو په ګمونځو به وګرول شو تر دې چې غوښي او پلې به لاړې او صرف هډوکي به پاتې شول، لیکن وما يسده ذلك عن دينه، دې کار به هم دا د خپل دین نه ګرځولو. عزتمند وګورئ، د دین او ایمان خوند او حلاوت چې د دې په سر دي مؤمنانو څنګه دې سختیو ته غاړه ایښي، ځان قربانوي خو دین او ایمان بچ کوي، ځان تیکه تیکه کوي خو دین او ایمان د تیکه تیکه کولو نه بچ کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابه ته دوم دی تعلیم ورکړ. دوم دی روایت په نورو الفاظو کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په دې مطالبه سخت خفه شو چې ولې نصرت نه راځي او کله به راځي او د الله نه مدد وغواړه. نو دلیل دی په دې چې د جهاد او قتال په میدان کې دغه ډول د اسلام عقیدی او ایمان په مقابل کې په سختی او مشکلاتو صبر کول دا د مؤمنانو شان دی. نو باید هیڅکله بې صبري ونه کړو. دا منم چې دا لوی غم او خفقان دی چې زموږ دارالاسلام دې ملحدینو او مرتدینو په دارالکفر بدل کړ. هغه ځمکه چې په هغې به شرعي حدود جاري کېدل نن یو ځل بیا د کفر او شرک او معصیاتو میله او مرکز وګرځېده. هغه ځمکه چې د حلالو فصلونو پر ځای پرې ورباندې اوس بیا د تیر په شان چرسو کوکنار کرل کېږي. هغه ځمکه او ساحه چې د موحدینو ورونو او موحدینو خویندو مهاجرو انصارو د ساتنې حفاظت عزت او عفت دپارې یوه قلعه او چار دیواري وه، نن د کفري صلیبي او د هغې د مرتدو ملیشو د خواهش مطابق د ګنده قانون د تطبیق حصه ګرځېدلې ده. بس خالص صبر، صفانیت، ذکر، اذکار، دعاګانې او خپل جهاد ته دوام ورکولو سره به الله سبحانه وتعالی ډیر زر دغه او د دې په شان ډیرې ساحې او منطقې د دارالکفر څخه بیا په دارالاسلام بدل کړي انشاء الله. وما ذلک علی الله بعزیز. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.